kote maeke bakolo baba kole ba kana yo selivae tarasika oyo papoti baya bapo ingaye ikambote ae mariwanga ae o maboka ae Coyote.